من پرجدی و باقچه میگن فینیشن چگونه داره. مگر تو ننستی که ایچ کس ادوران شیفید سنگ سر نکاری. تره منگم پله برکت خدای فینیشن پله خدا دن کی گناه. کره هیچ مرد میدینه مرغره فکونه پله دنه دنه دهه آبوله نخوره ناز کنه دین بره خودشن خاله. کره هیچ مرد میدینه مرغره فکونه پله دنه دنه دهه آبوله نخوره ناز کنه دین بره خودشن خاله. I am meeting better than I am. Did I be the fact of my name? We are man, watch it, very cheap. Hurry, dig for the food. فینیشن چگونه داره. مگر تو ننستی که هیچ کس ادوران شیفید سنگ سر نکاری. تره منگمه پله برکت خدایه، فینیشن پله خدا دن کی گناهیه. کره هیچ مره میدینه مرگره فکونه پله دنه دنه. ده آب گله نخوره ناز کنه دین بره خودشن خانه. کره هیچ مره میدینه مرگره فکونه پله دنه دنه. ده آب گله نخوره ناز کنه دین بره خودشن خانه. I am mid in bed, I'm tired of fighting for my baby. We have خوره دیم خدا خدا.